对对，谢谢。 Want hij wilde haar wel brengen, ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wifi, maar elk bericht kon daan. Want hij was smoor verliefd op haar en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje, moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was smoor verliefd op haar. Tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler. Ik zie hem fietsen over straat, het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar en zij was toen op mij. Oh, hij was smoor verliefd op haar en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje, moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was smoor verliefd op haar, op haar, alleen op haar. Oh, oh. Hij wilde haar wel brengen, terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen, met nog steeds één hand aan het stuur. Oh, hij was smoor verliefd op haar en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje, nooit die fiets meer in het schuurtje. Hij was smoor verliefd op haar. Zijn ze nooit meer met elkaar. Zijn telefoon blijft overgaan.